radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona espanya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 262 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum, aixequem la persiana en aquesta edició 262 des del Casal Independentista i Popular Can Capablanca. Avui som molt poqueta gent, a diferència de l'antic programa que vam fer a Sant Jaume de Ses Oliveres, programa preciós que vam fer dedicat als 30 anys del nostre company i amic Manolo, que avui no pot estar aquí, i que li dediquem aquest programa, ja que no hi és, i també a l'Eric, que tampoc ens pot acompanyar, el nostre col·lega de llibres combatius. Avui els trobem a faltar, per tant la presentació serà d'allò més fàcil, el que no pot faltar mai, perquè si no, realment això no funcionaria. A més, de Tecles, que dius, bonic, com estàs? Ei, hola. Pues bé, aquí una mica desolat, no? O sigui, som el número imprescindible per poder-nos dir sí. Gent, perquè... Sí. Sí. Que has dit, som poca gent? I, sí, és que poca gent. Som... Una mica més i no som ni gent. Un tema meu, clar que sí. Un tema meu. Bé. Sempre he dit que ojalà no haguéssim de fer mai més un tema meu, perquè això voldria dir que sempre som mínim tres. Però escolta, si s'han de fer, clar que sí. Ens els fem clar i, sí. I pelant-te. I ben a gust, clar que sí. Amb moltes ganes d'oferir-vos el bo i millor de la música combativa, reivindicativa, alternativa. Portem, com sempre, gèneres diferents, estils diferents de música i sempre tocant temes polítics i socials. És el que ens agrada fer, és el que fa 262 programes que fem i és el que avui us intentarem oferir. Em sembla que el primer que obre foc sóc jo. Fot-li tu. Sí, li foto tonyina. Mira, és... Encara no tant. Començarem tranquil·letes. És la Renée Gust, que és una cantautora neoyorquesa de Brooklyn, feminista, bicultural i somiadora. És un tema que em va ensenyar la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, a qui li dedico. Ja comencem? Primer parla Noelia i a més li envio un fort petonet, a veure si ens ve a veure. I és un tema que està extret d'un vídeo líric d'aquests que ara es fan, sí. Darrerament. El va treure el 2017 la Renée Gust i s'anomena La cúmbia feminazi, ja veureu, tota una troballa. Vinga. Dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Feminazi, feminazi, feminazi. siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan, ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. René Gus, des de Nova York, des de Brooklyn, amb aquesta cúmbia feminazi, què us ha semblat? Molt bé. Què us ha semblat? Què us ha semblat a la gent que ens escolta? Ah, bueno, clar, perdona. I a tu què t'ha semblat, Ricky? A mi força bé, molt suaveta per començar. Clar que sí. Ben dedicada a la Noe. I jo també li dedicaré una a la Noe. Vinga, dos de dos. Dos de dos, clar que sí. Només falta que vingui. Perquè li dedico sobretot perquè m'he donat compte que la cançó que portava ja l'havia portat ella. Sí, eh? Sí. Una de les poquetes vegades que ha vingut aquí a presentar-nos alguna cançó, que a veure si vens més, no, eh? Tant de bo. Pues una d'elles va ser aquest temacle de la tia Carmen a la huelga Companyeres. I res. Ah, bueno, sí, que no ho he dit. L'últim face-to-face que vam fer, Isma, sí. Tu portaves tot de grups de noies, no? Sí, diria que sí. Pues avui ho faig jo. Bien hecho. Ha sigut bastant improvisat, per això no t'he avisat de que tu fessis el... Perquè tampoc no sabia que ho faria, però he anat afegint grups, i quan m'he donat compte eren quasi tot de bandes de ties, i he dit, vinga, va, endavant. Acabem-ho bé. I tant que sí. I el primer tastet serà que a la huelga, companyeres. Compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, mal. Josep Guardiola. Sí, sí. Com s'ha semblat? Avui vinc una mica desordenat, eh? Ja veureu, que això de començar tranquil·let i la progressió se m'ha oblidat. M'ha semblat excel·lent. Excel·lent la proposta, excel·lent la dedicatòria per la Noe, molt guapa. Sí, perquè la tia Carmen. La va portar ella, ens la va fer descobrir ella i bueno, en un programa com el d'avui que portava, he pensat que per entrar, no? Per començar quedava molt bé i venga. No, jo, mira, Ricky, jo ara em toca a mi. Jo, el tema de la música que avui us presentaré és música que feia ja algun temps, que estava al tinter, que havia de sortir d'alguna manera i com que avui teníem aquest especial teva meva que diem, doncs... Que ens traiem nou temes del tirón. Són nou temes que dona per molt. Ja veureu que porto troballes bastant, bastant interessants. Mireu, porto la següent troballa, jo crec que és molt interessant. Són d'Abstemians, una banda madrilenya d'escàrrec i rocksteady. Són l'Anxo a la trompeta, el Javier a la guitarra, el Javi al bas, l'Adolfo a les tecles i a la veu, el Luis i el Miguel a les trompes, el Miqui a la percussió i el Manolo a la bataca. És un tema extret d'un LP que la veritat és que és una joia, no us el perdeu, que es diu The Clash Goes Jamaican. És un CD que em va recomanar el nostre col·lega Albert Gran de Barberà del Vallès. Aquí, des d'aquí li enviem una forta abraçada també. I són tot de versionacas com aquesta dels The Clash, evidentment. És un temazo d'Abstemians que porta com a títol Stay Free. You would be, and if you're in the ground. The Abstemians, tornant a aquests ritmes càlids, aquest ska, reggae, rocksteady, des de Madrid. Sí que vens estiuenc, eh? Per combatre el fred. Bueno, una miqueta de caliu, des d'aquest The Clash Go Jamaican, que me'l va recomanar l'Albert Gran de Barberà, tremendo tema zarangano. Ben tranquil·letes, que estem aquí. Ha arribat el mestre Palli, això també és veritat. Saludem-lo com es mereix, que dius, bonic, com estàs? Bona tarda, estava aquí mirant si funcionava o no el micro, però funciona. El Ricky, com que aquest últim tema no li acaba de fer el pes, s'ha pogut dedicar a preparar-me el micro. A veure, Ricky, explica aquesta polèmica. Jo vinc ja amb la punxeta. Ja vinc no, aquí. Que entre cançó i cançó, clar, comentem els temes i parlàvem de l'estil musical i, clar, és un estil que t'agrada o no t'agrada i és així. Atenció, que arriba el Torres. Mestre Torres! Hem de fer programa en divendres més sovint, Sí. Home, és que el divendres és bon dia. Estem divendres, aquí en directe. Divendres mola, també, sí. Hola, saludo a tota la massa pim-pam-pumeres. Saludats quedem. Arriba el Torres, ens saluda, li tornem la salutació. Que dius, bonic, com estàs? Ben parits. Bé. El divendres sempre està bé, no? És divendres faves tendres i unes birretes aquí al casal, clar que sí. Més música combativa, més edició 262. Vinga, va, segueixo. Segueixo amb una mica de hip-hop. Porto un trio bastant fortet. Són la Vita, la Mayo i amb la col·laboració, o sigui, la Vita i la Mayo que formen el grup Les Squirt en castellà. I venen en col·laboració amb Ley de Barrio. I és un temacle, que també té videoclip força xulo, que es diu Venimos pa quedarnos. Dale, fuerte. En la Biblia lo dice. ¿Cómo? Y Dios dice que puede golpear a las mujeres también. Doctora, yo la... Como tú hiciste. Yo la estaba ayudando, doctora. El demonio de qué. Desde la vaina. Para toda mi gente. Soy la feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy la feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Oye, mi amiga se defiende sola. Si te pones pesado, te saltamos todas. Escúchalo bien, porque esto no va en broma. Hay un sitio para el machista en las calles de Barcelona. Vamos con la ganga, toda semana. Contra el cansino, contra el plasta. Kiki feminista, perras callejeras. Si tocas a las nuestras, nos ponemos navajeras. Montemos una brigada en cada esquina. Estamos locas, somos agresivas. Si por la calle tú nos intimidas, te sacamos las pitones y la maripa. Soy la feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy la feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. En toda la fiesta la primera fila es nuestra. Oye, cacho mierda, ¿no te enteras? Somos mujeres, trans y bolleras. De San Andreu al Congrés, de No Barris al Carmelo. Hemos venido a quedarnos, a batallar y organizarnos. Somos tres. Somos 300. De venganza sedientas. Vamos a tomar el mando. Venga, arma tu comando. Martes a la manifestación. Miércoles todas a las courts. El fin de acabaremos la gestión. En la vaina con un buen reggaetón. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Va a brillar, ¿vale? Va a brillar por todos los lados. ¡Échale ahí, prima! Aquí mi prima la nieve me acompañó en el proceso de la vergüenza de mano y de dejar los excesos. Y solo ella me dijo revolviendo todos mis huesos. Tranquila tía, respira, le arrancaremos los sesos. Que la venganza es un sujeto que pesa mucho en el cuerpo. Y si te ayudan con eso, la furia explota de nuevo. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Espectacular rapejada, espectacular tema zarranga, no, tio? Temacle, temacle, ja ho he dit i és que era veritat. Has vingut ben fort, ben fort. Molt bé, què cosa ha semblat aquí a la gent de la taula, que tenim el Torres i el Palli, anem a veure què ens diuen. Que... Diguis algo, Torres. Jo no me quiero marcar el primer pigote de la tarde, però no estava escuchando el tema, la verdad. Bueno, sol passar. Sí. Entre tema i tema, de vegades escoltes i de vegades no. Per això no puc opinar, segurament bo, perquè teniu criteri, però... Anda, que tu, Torres, veus? Jo per no ser maleducat i estar-te escoltant a tu, pues, tampoc m'has deixat d'escoltar-lo bé, però els trossos que anava pillant, pues bé, bé. Pues bé, no? Però la gent que ens escolteu segur que us ha molat. A nosaltres des d'aquí també. I seguim amb més música combativa. És el torn de La Pirata. La Pirata ja és aquí, família. Repeteixen. Sí, perquè la veritat és que han tret aquest Remena, que val molt, molt la pena. Bueno, de fet, encara n'hi ha sortit. Sortirà en breu. Han tret alguns temilles. Sí, exactament. Han tret alguns temilles. La banda de Ricky Ska dels Països Catalans, formada el 2001, des de Sants, amb el Joan Soto i el Pep Arimon a les veus, i el Sergi Teià, DJ Breto, el selector, a les tecles. És un tema, com dèiem, que ve del Remena i que el fan conjuntament amb Tremenda Jauria, la banda madrilenya. Caram, sí. Llavors, és un temazo que s'anomena Poemes i Cançons. De foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. S'obre la porta, entrem en escena, electrosoca, nous ritmes, nous reptes. Gaudeix del moment que les sants et presenten, gaudeix del present que el rellotge no espera. Sistema del mar es más fin. si amb aquests poemes i cançons no heu remenat, feu-vos-ho mirar, família. Que us sembla la pirata? Bé, segueixes amb el teu veranito sí, particular. Sí, eh? Estic aquí amb aquest escarrigui ben posat, amb els Pirats un sistema i la tremenda jauria. Ben guapa. Què dieu? La tremenda jauria, que tremenda festivalada que marquen. Eh? Sí, bueno, sí, sí, allà on van... Aquest estiu, madre mía. Tio, allà on van la peta, no és veritat. És tremendo, és tremendo. El merengue, no? De la... Hòstia, el merengue de la línia del frente. El merengue de la línia del frente se lo tengo como grabado en el hipotálamo. Eh? Aquest tema aquí el trobi ben gravat sí, i el sí, porti sí. El pim-pam-pum s'endurà a l'hora de la temporada. Sí, només ho fan a concerts, no? No, ni idea. Sí, jo, que jo sàpiga només ho fan en directe, però ja m'agradaria que ho gravessin. Vaya. I tant, més música combativa, més edició 162, ara es torna un altre cop del Mestre Tecles en aquest teva mema que estem fent. Arribem a la tercera ronda, acabant la tercera ronda. Tercera bueno. Ronda, venga, va. Jo me'n vaig cap a Buenos Aires, Argentina. Són les Grasses Trans, es diu la banda, i us he triat un tema que es diu Rata de Tabaco. Claro. Allà veis, foten uns noms, tio. Claro que sí, Ricky. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa amb el primer cartell que us portem és aquesta programació de primavera 2018 del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, a casa nostra, amb aquest 17è aniversari de Can Capa, sempre endavant, Can Capablanca en rebel·lió des del 2001. Els actes del 17è aniversari arriben el dissabte 3 de març amb l'Assemblea General i dinar i concert. El 17 de març serà la setzena calçotada popular de Can Capablanca al passeig de l'estació de les Ferrocates de Gràcia. I dins del cicle de teatre social i polític, també d'aquí de Can Capablanca, de la Quartera, divendres 9 de març a les 21 hores, Judas Traït de Gerard Bidegain, producció del Festival Lola 2017 i a més els actes continuen el 9 de març, volíem dir, amb la 9 i 10 de març, amb la Fira del Llibre Feminista, i tots els dimecres cistelles ecològiques, tots els dimecres canyatapa al bar cooperatiu de Can Capablanca i tots els dijous al programa del Pim Pam Pum. Un altre acte de l'agenda és el que si salta l'ordinador, ara, si salta que ha saltat, és el que us portem amb llibertat a Ahmed Tamimi. Exigim la llibertat d'Ahmed Tamimi i de tots els i les menors empresonades injustament per Israel. Concentració dijous de febrer, dijous 8 de febrer, volíem dir, a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Més actes, el Carnaval 2018 de Barberà del Vallès, dissabte 10 de febrer a partir de les 10 cercavila musical a la plaça de la Vila amb The Media Players, que fan 10 anys, i a les 11 gran festa de Carnaval a la Nau, al carrer Arquímedes número 8 de Barberà del Vallès, amb concurs de disfresses i les actuacions de les DJs Acción Limón, Magenta i DJ Chibi. Això organitza la gent de l'Ateneu, la gent d'Obriu Pas, el col·lectiu de dones i la coordinadora de Barberà del Vallès, un nou col·lectiu que també des d'aquí li donem la benvinguda. Un altre acte és Copel, una història de rebel·lia y dignidad. Cuando toda España brindaba por la supuesta llegada de la democracia, cientos de presos tuvieron que organizarse con gran coraje y determinación para luchar por la libertad. Estrena el documental a Sabadell dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda al Casal Pere IV, Rambla número 69. I més actes dins de l'agenda, un altre acte que ens fa molta il·lusió donar, el 23 de febrer, presentació de La revolució és una bonita palabra, que és el nou CD de Meteòlica presentant el seu nou disc. Com dèiem, el 23 de febrer a l'Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer Port Lligat, sense número de Barcelona, i a més hi haurà l'actuació de Renato a l'Aparato, un acte també indefallible. I més actes, el 24 de febrer, la calçotada Intercol·lectius del casal popular Despertaferro de Reus, on hi ha la gent de Ràdio Terra, i una altra calçotada, la del 25 de febrer, primera calçotada popular a Castelló de Rugat, organitzada per la gent de Greixers i la gent de Radioactiva, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. També una altra de les ràdios on sonem. I el darrer dels actes que us portem en aquesta agenda del Pim Pam Pum és la vaga feminista del 8 de març. En quant al grup d'ensenyament, en quant a les mestres i professores, no parem fent vaga. Organitza la gent de la IAC, organitza la gent de l'OSTEC, de la CGT, i és una vaga que esperem que sigui molt, molt seguida, igual que en tota la resta de sectors. I fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Vale, doncs seguim endavant amb aquesta edició 262, més música combativa, més música de la bona, més tria tuya mía entre el Ric i jo. Ara també ens ha arribat aquí a acompanyar-nos la Diana, que dius, guapa, com estàs? Hola, què tal? Molt bé, doncs aquí estem fent programilla, la Diana, que sempre està aquí al casal, que sempre ens ajuda amb tot el que pot, sempre li demanem les cervesetes i aquestes coses. I res, des d'aquí li enviem també una salutació ben, ben bona, que ens agrada que ens vingui a visitar sempre. S'ha de dir que has fet una agendaca a pelo, tu sol, sí, però sense malament. Tu i a mi, a mi m'ha deixat flipant, eh? No, o sigui... malament, perquè sempre em deixo mil actes. Mira, hi ha actes perquè han posat en busca i captura un col·lega de Barberà, i dilluns a les 12 a la plaça de la Vila de Barberà hi haurà una roda de premsa, també és un acte que s'ha quedat, però bueno. Bueno, ara ja el tenim. I no sé si algun més, no sé si vosaltres portàveu algun acte destacable. No, destacar o felicitar els 6 companys, no?, que sí, estaven en judici del cert. 12 d'octubre de 2012, que els demanaven 15 anys de talego per enfrontar-se als sardots aquests de merda feixistes, i felicitar-ne 3 especialment que han estat absoltes, i donar-los molts ànims als altres 3 que han estat condemnats a 18 mesos de presó, que malgrat ser una condemna és molt per sota d'aquests 15 anys que els demanaven, d'aquesta absurditat. No? Certament, certament. Ens n'alegrem molt des d'aquí, des del Pim Pam Pum. Excel·lent, com sempre, l'aportació del mestre Palli. Més música combativa, això no s'atura. Em sembla que em toca a mi, pot ser? Sí. Em toca a mi, mira, quarta ronda. Quarta ronda. Sí, arribem gairebé a l'equador del programa. Són els Rude Ify and the Lickstocks? Lickstocks? Oh, que xungo, sí. Lickstocks. Lickstocks. Fight. Manda de Riggi. És que avui, no us enganyo, avui porto una sèrie de noms que em costaran la vida a dir, sobretot la meva darrera... cançó em té molt, molt amoïnat. Bueno, pues això, Rude Ify and the Lickstocks, banda de reggae jamaicà i soul d'Itàlia, són 5 components, i també des del The Clash Go Jamaican, el disc tribut als The Clash, un temazo que es diu I Fought the Law. Venga. No. I és que els The Clash els hem escoltat de sempre, o sigui, jo ja et dic, ho estàvem dient fora de micro, que jo havia escoltat The Clash en els orígens, no? Però després també van treure un recopilatori, la gent de la Fúria, que eren tot de cançons de The Clash, puncarrejades, però ben fetes així, bueno, més que puncarrejades, fetes rock, no? Una miqueta, ben guapa també, la cinta de casset, que era una cinta de casset de la Fúria, i fa poc va arribar aquest The Clash Goes Jamaican, superinteressant, que sí que és veritat que és tot de música escarrig i tal, però que bueno, en determinats moments entra ben fineta. Ai, estàs a gust, Rinin, eh? Va, que sí. Anirem per això, canviant de registre, tu cada cop... Sí, jo ja ho he fet des del principi. Sí, sí. Diguéssim que el Rigi no ha canviat de registre, no? El que canviarà seràs tu. Jo després d'aquesta... Ja és la meva... Ja comencen les guitarretes. Sí, que, exactament. Que ja, diem. Sí. Vinga, què ens portes, bonic? Mira, jo una... que per recordar els nostres companys, en concret el Manolo, que sempre ens porta alguna cançó de Mèxic o de por ahí, jo porto una de... Fa salsal, eh? De, segons diuen elles, que es diuen les ultrasòniques, són de Mexico Shitty. Sí, com shit. De mierda, no? Shitty. Mexico Shitty. Són les ultrasòniques, com deia, i fan aquest punk rock garajero que ens agrada força a nosaltres. Yeah. He triat un tema que es diu Qué grosero, qué grosero. Qué grosero. Fumble. Cerdo. Yeah! Sí que era garajera, sí. Eh que sí? Ben guapa, ben guapa. Com ens encanta portar-vos música diversa i com ens encanta jugar amb la música aquí als estudis de Radio Trama. Als estudis de Radio Trama que tenim una persona espectacular que hagi vingut, el Luigi. Hola, què tal? Què passa, guapo? Ei, pues com bé. S'apropa el micro, eh? Tu sí, sembla que hagis fet ràdio en alguna ocasió. No, ha clar, fet clar, i fa. Clar. Bueno, anem fent el que podem, la veritat. Què dius, guapo? El Luigi, que és un dels companys que abans teníem aquí a Radio Trama amb el programa BCO, que segueix, no? Continua, clar sí, que sí, continua clar que sí. A Ràdio Sabadell per això, però... Bueno, però bueno, continua. Anem fent, que amb el curro i amb tot és com és això, molt, no? És molt. S'ha d'anar intentant... trampejar. I però bueno, he vingut a parlar del meu llibre per això. No, que va. Van venir els ojeadors. Mola que vinguis. Van venir els ojeadores de Ràdio Sabadell, no? Un parell de programes i, i van veure que aquí, vamos. Ja ho recuperarem, ja. I aquí dos dies aneu vosaltres i jo us proposaré ja que entreu allà. I no volem entrar allà. Nosaltres volem que això creixi. No. En realitat, no val la pena entrar allà. No, nosaltres el que sonem a diverses ràdios, si volen que sonem a Ràdio Sabadell, podem sonar a Ràdio Sabadell. Nosaltres li podem enviar el programa i que però aquest ambientillo, això, saps? És això està aquí. Això està aquí, això clar. Això està aquí. Això allà no està. De fet, bueno, el pim pam pum, perdona, Isma, que et talli, sempre fa una pregunta quan va fer un programa a una ràdio. Es pot veure? Es pot veure i fumar. Si diuen, sí, diu, i es pot fumar? Si diuen sí, pues Ivan, si alguna d'aquestes preguntes és que no, ni intenteu portar el pim pam pum a fer no, un programa. No vindria. Jo porto una petaquilla. Sí o no? Però vigila amb les càmeres, eh, tio. Dins, que final... Una camelback d'aquelles, saps? Així dins de la jaqueta. Vaig fotent-li, però no... Que guai. Mola que continua aquest BCO. Quants programes ja porteu? Ja porteu la tira, eh? Perquè vosaltres aquí a Ràdio Trama ja ho heu fet un munt i ara Ràdio Sabadell seguiu fent-ne, vull dir que... Sí. No, és que no sabria dir un número exacte, però aquí vam fer, amb Ràdio Trama vam fer gairebé 3 o 4 temporades, diria, i ara doncs, el que portem des de setembre... Clar que sí. No ho sé. Luigi, un referent a la ràdio, i tant que sí. Clar que sí, us trobem a faltar per aquí. Sí, hòstia. Sí. Mira què, li fotem un altre, no? Vinga, va. Vinga, jo ara ja surto cinquena ronda, no? Ja? Cinquena ronda, sí. Jo ara m'has dit que venien guitarretes, no? Jo ara te les veig, va. Te les veig com a mínim. Sí, mira, són els Narco, aquest grup del barri de la Macarena, home, a Sevilla. Home, sí, vas sí, sí. Fort, clar que sí. Sí. És una penya que fan rapcore metal i són el Vikingo MD, ja veureu que tenen uns noms bastant divertits. El Vikingo MD i el Distorsión Morales a les veus, el Diablero Díaz a la guitarra, l'Amnésico al bass, el Abogado del Diablo com a DJ i el Manipulador a la bateria. Sí. És un... Déu-n'hi-do. Sí. Al nivell del Sigelpa, no? Quan no sabíem els noms. Ei, pues, des de la Lalita de Mosca, que van treure el 2010, un treball bastant espectacular, és un temazo que es diu Son Ellos. Hacerse con decenas de kilos de droga del almacén de la comisaría. Ya sabemos que fue precisamente un agente de la UDICO, la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado, quien robaba en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Primero sacaba la cocaína y la heroína para presentarla como prueba en los juicios y después directa al mercado negro. Últimamente todo el mundo me comenta, hay un polvo exquisito a la venta, todo el mundo tiene, todo el mundo toma, esta puta mierda está más fuerte que Conan, en Torre Blanca, polígono Alameda, siempre a la Vega, todo el mundo le llega, y los golfos más viejos recuerdan algo así, ¿dónde estamos? Sevilla, Medellín, llegan de madre con tanta pureza, se vende más cine, más cupones, más cerveza, a ver qué coño duerme, A ver quién se parma sentado en el salón con el plato delante. Un policía aparece en el plasma. Asuntos internos, quiere saber la verdad. Si es kilo de mierda, ¿dónde están? Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. Todos sospechan de todo en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina daña cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de piedra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo habla la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es de vital importancia que como ciudadanos no dejen de informar de cualquier actividad o persona sospechosa. ¿Dónde está el camello? Constitución 19 de Sevilla. Unidad antidroga y crimen organizado. Huer contra análisis. Lo ha detectado. Maldito hijo de puta ha puesto 100 kilos de narco. En el parque de la prensa comenta. Nadie sabe nada. Todo el mundo se pregunta. ¿Quién ha puesto esa mercancía a la venta? Con lo buena que está, ¿a quién coño le importa? Hay una placa que tiene sobre sueldo. Las putas ganando mucho dinero. Mientras en la calle no se puede beber litro. Mientras en la calle no se puede fumar yorto. No, la policía se hace rica con peligro. La policía otra vez, no. Sospechan de todos en el punto cero. Todos sospechan de todos en el punto cero. Todos sospechan de todos en el punto cero. Todos sospechan de todos en el punto cero. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo hincho, todo el mundo de huelga. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? De cristalina, araña, cartera. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Todo el mundo ciego, todo el mundo de piedra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? Mira cómo abre la perra. ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 100 kilos de mierda? ¿Dónde están? ¿Dónde está el kilo de mierda? Pues sí que hi ha vingut les guitarretes. Sí, perquè sí. La policia tortura, assassina i també trafica, diguem-ho, també trafica. Són ells los camellos. Aquesta, la que xerrava, era la de Telecinco? Era la dels missatges de Puigdemont i tot això? No n'estic segur, no n'estic segur. La veritat és que... Jo tampoc, però diria que sí. Diria que té un videoclip també bastant guapo, la cançó. I també diria que la vaig descobrir a l'Ateneu de Barberà, que li fotien una canya bastant espectacular, tota la penya cridant-la i sí. Al principi... Ben guapa. Bé, però després cap al final, l'últim minut, foten una despentinada sí. Que... Déu-n'hi-do, sí. És aquest rap core metal. Bueno, ben guapa, ben guapa. Narco. Clar que sí. Bé. Seguim aquí al programa 262, seguim als estudis de Radio Trama, seguim aquí amb el Luigi. Luigi, què dius, tio? Tens una proposta o què? Sí, sí, sí, perquè jo sé que vosaltres feu un programa de tant en tant, no? Així com una certa regularitat aneu fent un especial casset, que jo vaig venir a un d'ells. Els que acaben amb set, els programes que acaben això, amb clar. Set. Joder, si és que ho teniu tot ben pensat. Els que acaben amb set casset. Però no sempre... Va començar amb el casset, però... Sí. Després vam evolucionar que ho fem en format alternatiu, sigui caset, sigui CD o sigui vinil. Sí. Ah, ostres, vinil també. Sí, vinil també. De fet, jo, que guai. Jo tinc ganes també de vinil, però tu què ens has de dir? Jo, és això, ara m'he tret el carnet, una informació molt rellevant, m'he tret el carnet de conduir i llavors olé. Condueixo el cotxe de la meva mare que va amb caset. I ella tenia tres cintes, de la Creedence, el Carmina Burana i no sé quina altra. Bueno. I llavors vaig haver de recuperar totes les cintes que jo tenia, i del meu germà, i ja estic triomfat. Trobant, o sigui, és una mina d'or, allò. I m'estic adonant de la quantitat d'escà que escoltava, que és del rotllo, cintes així aleatòries, sembla, va, vinga, pum, i sempre en surt algú d'escà, i de punt també. Pues, tio, vine al proper sí. Que fem de casset, sigui el proper... Estem al 262, d'aquí 5 programes, toca. Doncs, si tu ens ho dius, el muntem perquè sigui en casset. Jo ho agrairé molt perquè jo ja he fundit... Ja tens tota la... Ja ho he posat tot el que tinc. Tampoc no en tenia tants, El Isma i el Manolo tenen una base de dades bastant... No, el Manolo sobretot. Jo ho vaig fent, però el Manolo sí que és veritat que de vegades ve amb una caixa... I jo sóc el carai més coix i sempre que ve algun extra i puc... Bueno, sempre tiro, acabo tirant temes dels seus, no? A mi Cassets també, sí. També em barrufa, eh? O sigui que... Aquell soroll, tio, és allò sí. Que vas amb el cotxe i vas sentint el soroll de l'autoreverse, saps? Quan fa aquell... i es canvia... Oh, és, això no, ja no és. No diries com els fem aquests programes en casset. Darrerament els estem fent amb una gravadora de casset, evidentment, sí. Però d'aquestes antigues, que com que té sortida d'àudio i tal, pues la connectem. Però, sí, super, clar. Com ha de ser un casset? Que hòsties. Més música combativa, més música de la bona, més edició 262, seguim reblant el crau. Ara és el torn de Mestre Tecles, que tirarà un altre tema zarrangano dels seus. Ara ja no s'estem per romansos, no? No, ja comença, ja... Jo diria que fa bastanta baixada, però clar... Ves a saber, ves a saber. No encara, que si no la ve encara ens dirà que no. Mireu, és una banda que no en tinc ni idea d'on és ni res, però que es diu Zinc. El tema es diu Algo Más, i és l'únic, no us diré pues, nada más. Zinc amb Algo Más. Zinc, Algo Más. I què més? Disfruteu. We'll be right back. parlant de música, eh? Ens pilleu aquí parlant de música, sí, sí, escoltant ja que, bona música. Sé que no l'heu pogut degustar, perquè hem estat aquí... És que Luigi, xarrera, que feia temps que no venia per aquí... Tenim... També és una mina, eh? També és una mina, i tant que sí. Res, doncs... Pues... Què? Què? Següent ronda? Següent ronda? Hòstia, no calleu mentre està sonant la cançó i ara se us menja la llengua al gat. És que, no hi ha qui us entengui, eh? Ara què diem? Bueno, ara diem que continuem, no? Continuem amb els Gatillazo. Hòstia, no? Sí, sí, sí. Aquest feia dies que no venia. Les torno a veure. La banda de punk d'Euskal Herria, formada el 2003 amb el mític Evaristo de la Polla Records a la veu, el Chiqui, l'Àngel a les guitarres, el Miquel al baix i el Trippi a la bateria. És un tema de l'LP Como convertirse en nada, que va sortir el 2016, i és un tema que porta com a títol Podredumbre. Des de la podredumbre del casal independentista Can Capablanca, es Gatillazo aquí, sonant fuerte des de les clavegueres de Can Capa. Què us ha semblat? I ara hora que tornessin a l'Evaristo per aquí, home. Que... Sí, sí. Ha sigut una pillada de toro. Pillada de toro, però... No tant que et pilles com agafant l'aire, no? És allò que hi eren però no hi eren del tot i, bueno, sí, sí. Des de les clavegueres de Can Capa al Gatillazo. És que molt a gusto, hem fet un face-to-face, així que hem començat el programa que estàvem nosaltres solets aquí, sí. I hem tingut unes quantes visites d'il·lustres d'aquí, sí. Can Capa, tio. Ha tornat aquí el Torres a dir-nos hola, que dius bonic. Hola, què passa? Aquí estamos, echando programón. Echando programón amb el Torres, amb el Luigi, amb el Palli, el Ricky i l'Isma. Seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició de 62. Vinga, va, jo me'n torno cap a València, que la setmana passada o fa un parell de setmanes ja les vaig portar. Són les Nidàries. Vam tenir aquella disputa que us vaig ensenyar com s'escrivia això. Sí, i ens ho van respondre. Sí, i a través de les xarxes es veu que han escoltat el programa i ens van dir que la C, que no cal dir-la, es diu Nidari. Exactament, Nidari. Són els Nidari. Les Nidari. Les Nidari, això. Nidari, no? No, no cal dir-ho. No. Veig que estàs atent, Luigi, gràcies. Jo estic molt a dins avui del programa. Clar que sí, clar que sí. Pues res, d'aquesta banda de València us presento un altre tema que es diu Lleis Patriarcals, i ja veureu que li foten la mateixa canyeta que ja ens van ensenyar fa un parell de programes. Tonyina, Tonyina! We'll be right back. Dari, tremendes. Bé. Brutal. Tremolant els ciments de Can Capablanca ja després del tema Zarrangano. Una mica de despentinada, va. Bueno, no, ara no. Tranquil que vindrà l'Isma i posar una mica de sol, així per anar tranquil. No, no, que, no? Que ja m'he començat amb les guitarres. O no, o no. Vale, o no. Vale. Un poco de escauchentero. Bueno. Me ha recordado a Remueve al Cieno, Luigi. Sí, ahora sí. Que hablábamos de cintas y de arqueología, me ha recordado a Remueve al Cieno. Sí, eh? De la old school. Muy guapo. Doncs a veure si aquestes us recorden a una altra bona banda. Són les Svetlanas, és una banda... Sí. Aquestes ja les vas portar. Sí, sí, no, no, no és la primera vegada que passen pel pim-pam-pum. Ja les recordo, ja. És una gran troballa també que he fet darrerament i que m'encanta portar. Les Svetlanas, la banda mixta de Trashcore de Moscú i Milà, són l'Olga, el Nick, la Diste i el Steve. És una banda prohibida a Rússia des del 2014 i és un tema extret del vídeo per la Blank TV que van fer el 2016. És un tema zarrangano que es diu Go Fuck Yourself. Я разрешаю все Светланас. И потом разрешаю без Светы. Aquesta sí que ha sigut la monumental, la pillada de toro monumental, perquè estaven... És que no para d'arribar gent. Sí, si no para d'arribar gent, arriba tant el Pablo. Ara sí que ja som gent en plural. Eh? Digues hola, Pablo. Hola. Sí, però digue-ho al micro. Perdó, ara. He sigut jo que he despistat el personal, perdona. Ven els valencians i salien. Ens has agafat aquí a mitja cançó de les Svetlanas. Tremendo tema zarrangano. Però ni quina tralla li foten, eh? Claro que sí. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Estem en aquesta edició 262, rodejades d'amics i d'amigues, molt contentes d'estar amb totes vosaltres, amb més música combativa, des de Radio Trama, des dels estudis del casal independentista Can Capablanca. Ara és del Ricky, que tirarà un altre tema zarrangano, ja comença a fer baixada, no sé si ho dic bé o malament, però comença a fer baixada, comença a arribar al final del programa, els millors temes, el bo i millor està per arribar. Mira, jo ara us presento una altra banda, me'n vaig cap a Baltimore, Maryland, a Yanquilàndia. Baltimore. L'acento me gusta mucho de Baltimore. The Wire, ja aquí, el meu apunt de Wire de la sèrie, si la voleu veure. Sí, l'has visto. He vist la primera temporada, jo me la doy por vista. En sèrie? Menudo farsant. Et confessaré que vaig veure el primer capítol i em vaig adormir. Perquè és molt lent. Vaig intentar tornar-me-la a posar, em vaig tornar a dormir i ja no l'he vist més. Tot i que jo soc molt serièfil i tinc constància que si aconsegueixo passar d'aquell capítol m'encantarà. Però he fet dos intents i han sigut cau tècnic. És que has dit Baltimore i m'ha vingut el... Bueno, tornant a la música, tornant a la música, jo crec que... Només que tenim els BCO aquí, que són una gran... No, i tant, una mina. Ha sonat la BCO de The Wire a BCO? Sí, clar. Evidentment. I com fa la cançó? Tu ets un expert. No ho sé, no me'n recordo. Ha colat. Vinga, va. Us presento des de Baltimore, us presento aquesta nova banda de nova per nosaltres. És la benvinguda, eh? És el primer cop que passen pel pim-pam-pum. Sí, avui en van unes quantes i encara me'n queden... Tots els temes que porto són de bandes noves pel pim-pam-pum. Aquesta es diu War on Women i he triat el tema que es diu Glass City. You know what to do. Yeah! Castanyot. T'has quedat ben, ben a gust, eh? Sí, noi, sí. Sí, no, no, la veritat és que espectacular el tema Zarrangano, ben, ben guitarrejada, ben contundent, ben a tope, ben tupa la tupa. M'ha encantat, la veritat que sí. M'estic quedant bastant a gust aquí amb el programa on aquest, tota, per la meva banda almenys, tota banda a base de bandes de només noies. Molt bé. I en clau feminista, clar que sí. Clau feminista i, mare meva, quin... No sé, és que jo m'ho he passat molt bé també buscant el programa aquest, no? Perquè li foten una canya. Sí, la veritat és que... O sigui, hi ha més banda, o sigui, quan busques música feminista, la gran majoria, hi ha cantautores i tal, però la gran majoria ja és hardcoreta, hardcoreta, de hardcoreta cap amunt. Sí, no, no, quan s'hi posen, s'hi posen, s'hi posen a tope, clar que sí. Molt bé, més música combativa. Mira, jo ara us porto una doble secció, ja queden un parell de temes, em sembla que sí, no? Un parell de rondes i... Sí, vuitena ronda, eh? Fins aquí arribem, vuitena ronda. Doncs sí, la vuitena són els Looking for an Answer. És una banda de Madrid que fan greencore i death metal. Ja veureu que és un tema que també dedico al Manolo perquè és un dels que sempre ens espantina amb el seu penúltim tema i jo també ho vull fer. Són el Santi a les veus, el Fèlix i el Macoco a les guitarres, el Ramon al baix i el Moya a la bataca. És un tema del seu LP Eterno Treblinka que va sortir el 2011 i és un tema que es diu Campo d'Exterminio. Tupa la tupa. Ja! Una mica Camidó, millor, què? Una mare mica millor, penya, o no? Ara sí, no? Ara una mica millor. Això és superior a una despentinada, eh? Això sabeu que ho graven normal i l'acceleren amb el... Els vaig veure aquesta penya que, bueno, de fet no vull fer massa spoiler, però els vaig veure en un concert que després comentaré més abastament i són uns bèsties pardes i amb aquest greencore espectacular per despentinar. I ara què fa jo, tio? Ara... Allò de que... Ara el problema... Ara sí, eh? Ara el problema... El problema per mi, tio. No, aquí no hi ha problema. No, perquè... Aquí tot són solucions. Aquí les solucions és lo que abunda. Sembla un anunci a Banc Sabadell, això, penya. Què us està passant? No, perquè aquí tots els temes són benvinguts i tota la gent que portem, sempre màxim respecte per les bandes que passen pel pim-pam-pum i per tant... més canyero, menys canyero, exactament, lo que sigui. Exactament, i diversos estils i tal, sempre, sempre tots són bons, i totes són bones, clar que sí. Tot i que aquí ens agrada, quan hi ha molta canya, el disfrutem, no? Sí, ens agrada espantinar-nos, és veritat. Vinga, va, jo, si vau escoltar l'anterior programa, sabreu que només vaig portar un parell de temes, perquè hi havia un munt de col·laboracions, sí. I jo només quin vaig portar... Quin programa aquest, eh? Que guapo. Grandíssim des de programa. Des de Sant Jaume a Ses Oliveres. Quina acabes més xula, que tot i que no vam tenir gaire temps de... La rectoria. La rectoria. Sí, de on vivien el Borja, la Lola, el Manolo, clar que sí. Pues allí vaig portar un parell de temes, que era un split de dues bandes de Berlín. Sí, cert. I no entraven en l'split, però els acompanyen molt bé, perquè porto una tercera banda de xavales de Berlín, Alemanya. I en aquest cas són les Eat My Fear. Yeah. I porto un tema que la banda és feminista però també es provegan. Aha. I us porto olé un tema així que es diu We Animals, nosaltres els animals. Xitxa de la bona. Sí, sí, és l'enèsima enganxada de toro organitzant al final del programa perquè arribem al final del programa perquè aquesta edició 262 havia començat ja fa una estoneta i ara ha d'acabar. Està bé, no? La despentina sí de Berlín també. Sí, sí, sí, la veritat és que... El pollastre n'estaria molt orgullós, cançó d'un minut i un segon. El mestre Marxo diria que li parece reajustau. El Marxolendis, tio, vine Marxolendis. Està a Can Mandril, és un gusano de Miami feixista. Però que s'escapi. No? Ja. De tant en quant ho fa, però no passa per aquí. Quines ganes de veure'l per això. Pues amb això acaba l'edició 262, posarem un parell de temes. Què us ha semblat, penya que estem aquí a l'estudi, col·legues que heu vingut a veure'ns? Què us ha semblat? Progressivo, no? Sí, bueno, jo és que clar, aquests últims temes per despentinar-se ja m'han deixat que venir a casa tremolant. Pensava que anaves a dir que tenies poc per despentinar-te, però... Ja està, ja ha salido la calvicie incipiente, ja ha salido la calvicie incipiente con tu pelazo. Quanta maldat. No, programón, a gustíssim. A més, avui amb divendres ha tocat, no? Sí, venim més un dia diferent. Habitualment sempre s'enregistra, bueno, el programa... La setmana passada va ser divendres, també. Sí, però, bueno, sí, però habitualment el programa s'enregistra els divendres, després sona... Els dijous. Això, perdó, els dijous. I després sona les diferents ràdios quan sona. I avui, pues, sí, ha tocat en divendres. Molt contents d'estar aquí al casal Can Capa, com sempre, que ens deixen tenir aquí l'estudi, les màquines i tot el que faci falta. I com sempre acabarem amb un parell de temes, no? Sí, però deixa'm tirar el primer jo perquè sí? lo teu és per acabar, tio. Bueno, és la darrera cançó, és la que ha dit que segurament em costarà molt dir el nom perquè és molt difícil, però ho intentarem. Abans de la joia que ens portes, us porto jo l'última banda estrena que us porto jo avui. Darrera estrena. Sí, des de Brasil, São Paulo. Es diuen Anticorpos. I bueno, és atrallón, música feminista. El tema en qüestió es diu Aos Machos i res, amb això i no es pot dir ni més alt ni més clar, no? Ja ho veuràs que no. Bueno, sí, potser amb la banda que ens presentaràs tu a continuació ho diran més alt. No sé jo. Mira, venen des de Birmingham, de São Paulo anirem a Birmingham per acabar el programa. Són aquesta banda de greencore metal des de UK, des de United Kingdom. Són els Napalm Death, amb el Mark Bernay Greenway a les veus, el Shane Embury al baix, el Mitch Harris a la guitarra i el Dani Herrera a la bataca. És una banda que abans us explicava que vaig veure els Looking for an Answer en directe i la veritat és que feien de teloners i feien de teloners de Napalm Death, evidentment. És un temazo des de l'LP Slavement to Obliteration i que s'anomena Un Chalet de Hate, es va enregistrar registrar el 1988 i, com dèiem, és tota una joia. Sí, estem acabant el programa amb, aquests dos temes, molt contentes que ens escolteu programa rere programa, molt contentes de sempre portar-vos el bo i millor de la música combativa amb diferents gèneres i amb temàtiques sempre polítiques i socials, com sempre diem, família. Espera, esperem que el proper programa vinguin el Manolo i l'Eric. Si... Tant de bo que sí. Perquè la veritat és que els programes teva i meva molen molt, però també són... Avui hem estat molt l'Agustí Rinin. Sí, molt ben acompanyades. Molt ben acompanyades, sí. Sí, que ens ha vingut a veure el Pablo, el Torres, el Luigi i el Palli. Però no es plana això de fer els nou temacles per barba, no? Els nostres temes quan els tirem, per cert, que ens heu dit abans que... No? Ara. Què portes? Jo porto Sergio Dalma. Pues ara quan acabi el programa marxem i ho poses. Clar que sí, família. Així acaba el pim pam pum. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut a la revolta! Juhu! Yeah.